Mituri, legende, povești. Povestea voinicului Alior și a morii care macină vremea, de Cristian Munteanu. A fost odată un împărat tare bogat și puternic, care își supusese toți vecinii și nu mai avea de ce se teme pe lume. Paloș împărat, așa-l botezaseră supușii, căci era neîndurător la mânie, trăi ani mulți și îmbelșugați, numai că de la o vreme începu să simtă că îi slăbesc puterile și că în curând va să treacă pragul de dincolo. Într-un amurg își chemă sfetnicii credincioși și le spuse: mi se apropie ceasul. Multe împărății am supus, dar iată că mă supun și pe mine împărățiile besnei. Cerul nu m-a blagoslovit cu urmași, de aceea am hotărât să las sceptrul aceluia care se va învrednici să-mi aducă un ulcior cu apă vie din pârâul de lângă moara vremii. Dați glas trâmbițelor! Și de acum într-o lună aștept să-mi îndepliniți porunca. Și dacă la împlinirea sorocului nu s-o găsi niciun voinic în stare de așa faptă, am să vă tai capetele la toți, iar împărăția am s-o spulber în cele patru vânturi. Pasămițe, vicleanul împărat, își puse în gând ca acul la bătrânețe să biruie și cel mai de temut vrăjmaș. Aflase el din cărți tăinuite că la capătul lumii, chiar la hotarul dintre lumină și beznă, macină moara vremii. Și dacă apuci să bei o ulcică din apa care joacă în scocuri, dobândești viața veșnică. Dar cum se ajunge acolo și câte primejdi te pândesc pe acest drum, nu mai putuse afla din înțeleptele Hrisoave. De-ndată ce se răspândi vestea cu porunga împărătească, se și înfățișară la palat voinici înarmați până în dinți, cu mulțime de slujitori alături, cerând învoirea să pornească la drum. Și odată plecați, dus le-a fost și numele. Când sfetnicii pierduseră orice nădejde, iată că se ivi și un flăcăiandru înveșminte de cioban, cu o traistă în spinare, cerând să fie dus în fața împăratului. Cine ești tu, flăcăule? Și cum de cutei să te arăți în straile astea înaintea mea? Alior îmi zice și sunt fiul codrilor. Tatăl meu e împărat ca tine, mărite Paloș. Lui se înclină toate păsările și fiarele. Iarna poartă strai alb sclipitor, iar primăvara îmbracă veșmânțe sut cu flori și fire de iarbă. Îngăduie să mă încerc și eu norocul în căutarea apei vrăjite. Du-te, voinice, dar să știi că nu ți-au rămas decât 7 zile până la împlinirea sorocului. Socotesc că-mi sunt de ajuns. Numai rogu-te, dă-mi inelul cu pecete din deget, ca tot ce-o-i făptui în numele tău să fie și din poruncă împărătească. Bine. Dar nu uita, peste 7 zile... A pus flăcăul traista în spinare și pe aciție drumul. După 2 zile de mers, ia către-l ajuns la poalele celui mai înalt munte, în vârful căruia știa el că are sălașul marele vultur pleșuv, starostele tuturor zburătoarelor. N-a apucat să-și pună traista jos, că în jurul lui au prins să bată aripi negre ca pana corbului și s-a auzit un glas șuierând mânios. Cine-mi tulbură sălașul? Alior, fiul codrilor, am venit la tine, stăpânul văzduhului, să mă ajuți. Spune, care ți-e dorința? Numai tu poți ști, puternicule vultur, unde se află moara care macină vreme. Iacă, Paloș împărat vrea să pustiască lumea dacă nu s-o învrednici niciun voinic să-i aducă un ulcior cu apă vie. E, la grea treabă ai pornit, flăcăule. Am să te ajut, căci ai sufletul slobot ca vulturii și ești frate bun cu toate păsările și fiarele pădurii. Nu-ți fie teamă, am să te prind cu ghearele și te voi duce în zbor până la mlaștina fără fund. Dar de acolo va trebui să te descurci singur. Și cât ai clipi, vulturul se înălță în văzduh, zbură cale de o zi și o noapte peste piscuri singuratece și oglinzi de tău, iar pe la crucea nopții ajunseră la marginea mlaștinei fără fund o baltă urâtă din care se ridicau aburi înveninați. Mai departe nu pot să te duc, flăcăule. Iată, în balta aceasta aruncă morarul vremii pleava. E de ajuns ca aburul otrăvit de miresme să te atingă, ca să cazi mort pe loc. Chibzuiește ce ai de făcut. Eu am să-ți stau în preajmă. Îți mulțumesc, prietene. Trebuie să birui mlaștina. Peste 4 zile Paloș împărat o să spulbere cetatea. Dar cum să împrăști aburii aceștia înveninați? Salcie, surioară, tu care străjuiești mlaștina, nu poți să mă ajuți. Când prindea se îngâna ziua cu noaptea, o să se ivească din mânul verde o șopârlă uriașă. Ea o să înghită toți aburii fierbinți care plutesc deasupra bălții, căci de aici își trage puterea. Intră în mlaștină și săgetează-o. Dar ia aminte, dacă n-ai nimerit-o din prima lovitură, o să te omoare cu răsuflarea ei otrăvită. Și acum vino lângă mine. Am să-mi plec crengile ca să te ascunzi. Zis și făcut. Flăcăul a așteptat primul ceas al înserării, pitit între ramurile salciei. Și deodată apa a început să se rotească în cercuri, bolborosind mânioase, trestiile să se îndoaie, iar din străfunduri s-a ivit capul uriaș al șopârlei. Dehania! A început să înghită aburii. Nu te pripi, așteaptă. Acum deasupra mlaștinei nu mai plutește niciun orișor. E limpede cerul. Am să mă apropii. Ah, piciorul meu alunecă. Încă un pas. Ah, mazărit, să întind arcul. Repede, repede! Am răpus-o! S-a dus la fund. Dar nu mai pot să mă mișc. Balta mă soarbe. Trestiilor, încolociți-mi trupul. Nu lăsa să se scufunde. Sunt până la brâu în mlaștină, până la umeri. Vulturule! Prinde-te de aripa mea! Nu să te scoți! Așa! Puțin, dacă întârziam, ai fi dormit acum pe fundul mlaștinii. Îți mulțumesc, frate. Și ție, salcie, surioară. Drum bun, voi mine. Și vouă, trestiilor. Drum bun. Și acum să plecăm cât mai degrabă. N-a urcat bine vulturul în împărăția cerului și în depărtare au prins să se înfiripe aripile unei mori uriașe. Sclipeau în beznă ca niște păsări cu aripile de foc, învârtindu-se încet, neostoit, iar de jur împrejur cerul era luminat ca o torță. Puzderie de saci adăstau în gura morii. Curând se desluși și pâriașul șerpuind zglobiu printre creste tocite de stânci cu apa limpede de cristal. Iacă-te și moara! Să coborâm de grabă, vulturule! Dar ce e asta? Aripile morii prinsă se învârte din ce în ce mai repede. Simte bine, flăcăule! Ne-a luat vârtejul! Ne mâne spre stânci! O să ne zdrobească! Ei! Morarule! Morarule, strunește aripile morii că ne prăpădim! Oprește vârtejul acesta, pustitor! Vă să aveți ce ați căutat! Că doar nu-ți pus aici să păzești de florile mărului! Ia, stai totuși! Te-mi voie să-mi fii slugă timp de o zi și o noapte la căratul sacilor și la măcinat, a? Îmi voiesc! Bine! Mare fermecată! Strunește zborul aripilor deodată. Acum coboară, voinicule, să te văd mai bine la față. Iacă-te, măs. Sunt Alior, fiul codilor. Și am venit după un ulcior de apă vie. Dacă în 3 zile nu sunt apoi la palatul lui Paloș împărat, apsânul s-a jurat să taie toată suflarea omenească de pe cuprinsul împărăției. Și stăpânul nu glumește. Așa o fi. Dar mai întâi trebuie să-mi slujești. Iacă, sacii sunt acolo, moara dincolo. Așa. Apucă-te de treabă. Bine. Iar eu o să mă întind un pic la umbră, să mă odihnesc cu oasele, că mi-o fi destul de când trudezi de unul singur la blestemata asta de moară. Și-s grei sacii, unii abia poți să-i urnești. Saci plin cu ani și fapte lumești, de-ți încovoaie spinarea și-s taie răsuflare. Iar alții ușurei din stanți cu 2 degete. Hai, flăcăule, saltă-i în spinare, că moara asta nu stă niciodată. Macină mereu, macină. Și-a suflecat voinicul mânecele și s-a pus pe treabă. A lucrat până când, dincolo, pe celălalt râm, au prins să se îngâine zorile. Frânt de osteneală, și-a spălat fața și mâinile în bârâșul cristalin și-a luat o gură de apă. Apoi l-a căutat pe morar la umbra copacilor, acolo unde se întinsese să se odihnească. Dar moșneagul, ia-l de unde nu-i, pierise ca prin farmec. Ia te uită, vicleanul de Ghiuj. A fugit. Iar eu am rămas să slugărez la moară. Dacă ai apucat să intri în hor, apoi joacă, n-ai încotro. Asta e vraja ei, joacă până s-o evii alt neghiop să se păcălească ca mine. Și acum ce-i de făcut? Peste 3 zile se împlinește sorocul împăratului. Chip de plecat de aici nu-i. Moara mașină în gol și mă ține ferecat cu lanțuri de taină. Trebuie să născocesc ceva. Eu sunt legat de vraje, dar vulturul e slobod. Hei, vulturule! M-ai chemat, voinicule? Vulturule, totul ai să mă scoți din ca și de data asta. Mă lecă, dacă scap de aici, am să te răsplătesc cu 20 de care umplute cu bucate. Iată ce am pus la cale. Ai să pleci de grabă la palatul lui Paloș împărat și... A zburat vulturul ca o săgeată. A trecut cu ușurință pe deasupra mlaștinii fără fund, căci flăcăul nu răsturnase în ea pleava faptelor rele, apoi peste piscurile albite de vreme și în cea de-a 7-a zi, ziua sorocului, a ajuns la cetatea împărătească. A sosit vremea. Căpetenia oștilor. Oruncă, măria ta. Strânge-ți toți locuitorii cetății în marea piața palatului. La semnul meu, ridicați paloșele și întindeți arcurile. Îndurare, slăvite, îndurare! Voi, cinstiții mei smetnici, o să fiți cruțați. Vegheați ca poruncile mele să fie îndeplinite cu strășnicie. Îți mulțumim, Doamne, Oștene. Poruncă, Maria ta. Când îi trage paloșul din teacă, aleargă și deschide stabilarul ce zăgăzuiește apele din jurul cetății. Am înțeles, Maria ta. Nu vreau să rămână nicio făptură omenească. Niciuna! Am o săgeată și pentru tine. Și acum... Maria ta, un vultur uriaș se rotește în jurul palatului. Iată-l în dreptul ferestrei celei mari. Dați-mi un dar! Am să-l dobor la pământ. Parcă ține ceva în cioc. Da. Un inel. Inelul cu pecetea Măriei tale. Inelul pe care l-am dat flăcăului. Nu-i face niciun rău. Iată-l acoperit pe fereastră. Și la piciorul stâng are legat un sul de hârtie. Da, are un sul de hârtie. O veste, Măria ta, de la Alior. Slăvit împărat, să mergi singur la miezul nopții în turla cea mare a palatului. Și atunci... Atunci împăratul simți o adiere rece și două aripi mari negre atingându-i fruntea. Din văzduh căzu o plasă cu ochiuri foarte rare un năvod pescăresc, înfășurându-i trupul și brațele, și înainte de a putea să strige după ajutor, pământul îi fugi de sub picioare. Vulturul îl ridicase în slăvile cerului. Maria ta, iartă nelegiuirea pe care am pus-o la cale, dar n-aveam de ales. Nu te-ai fi învoit niciodată să vii până aici, la izvorul cu apă vie în ghearele vulturului. Izvorul... Dă-mi iute un lucior să beau. Cadastă o clipă. Mai trebuie să împlinim o rânduială. Cine bea din apa vie... Înainte de a sluji o zi și o noapte la moară, piere în cele mai grele chinuri. Așa că, Maria ta... Eu sunt... Dar sunt bătrân, plăcăule. Și apoi niciodată nu am cărat saci în spinare. N-avem încotro. Și apoi, ce nu învață omul când e la ananghie? Uite, Maria ta... Saltă sacul așa, în spinare. Așa. Și acum cât inel dul spre gura morii. Așa. Iar noi, vulture, vulturașule, să ne vedem de drum. Și spune povestea că voinicul, bând din apa vie, a trăit veșnic, numindu-se când Făt Frumos, când Alior, după locul unde își purta pasul, spre mulțumirea și fericirea oamenilor. Iar împăratul a rămas să care sacii și să macine veșnic, căci moara vremii nu se oprește niciodată.